شاخ گل، برنامه شماره 46. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش، از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش، زده ام فالی و فریاد رسی می آید. زدم فالی و فریاد رسی می آید. تو افتادم ای دوست به میخانه، از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده دو سه پیمانه. تو مست می جان، تو مست می جان، و من مست به دیدارم، ماندیم خراب اینجا، ما را که برد خانه. من زاهد بیچاره گشتم ز خدا آواره، من زاهد بیچاره گشتم ز خدا آواره، در شهر شدم شهره زین پس من و ویرانه. با تو همی گفتم که از عشق بلا خیزد، هان ای دل دیوانه هوشیار شدی یا نه؟ ای عاشقون ای عاشقون من وله هو شیدوستم Oh, تو برگشتن صورت نتوان بستن، تو ماه پری پیکر، من عاشق دیوانه. قوغا مکنه مولا گر شیفته یاری، آن به که نهان داری اسرار ز بیگانه. Thank you. تو سوزی به دل انگیخته دارم چون شب، اشک و آهی به هم آمیخته دارم چون شب. سریش تا به دامن ز غمت ریخته دارم چون شب. شاخ گلی بود که نثار شد. آنچه به سمع رسید شاخ گل شماره 46 بود که در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از حافظ و مولانا، خواننده آقای ذبیحی، آهنگ ابوعطا از آقای محجوبی، ویولون از آقای پرویز یاحقی، گویندگان روشنک و فروزنده اربابی.